estamos no aire. Hoxe, non sei que día é do 6, día 6 de setembro de 2010. Para alguén que nos este escoitando nestes momentos por casualidade, decir que estamos en directo porque son, según o reloxo aquí da radio, as 11 menos 20. Unos minutos para arriba, outros para baixo. Confirmamos a nosa presencia unha vez nas ondas desta radio libre da Radio de Compostela. A Calimera. Hola. Hola, moi boas noites a todas. Podemos decir que medio inauguramos unha nova tempada na Calimera despois dun longo tempo de poca emisión en directos de programas da radio, pero pois eso, inauguramos nova tempada invitándovos a participar desta radio libre. Contactade con nós en info@calimera.rex e podes pois presentar ideas, opinións, facer un programa, colaborar da maneira que irades. Benvidos e benvidas odes todas. Bueno, aquí estamos, son as 11 menos 20 xa. Nada, pois vamos a empezar a falar desta cidade compostelana que está chea de corvos, está chea de policías e dentro de nada vai vir ata o Papa aquí a tocarnos os miolos. Persigue si son pobres, te persigue si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, hijo de eso, hijo de puta, la rosada y en todos los billetes, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Bueno, antes de comenzar a falar de ningún tema o de algún, que así se nos vaya ocurrindo a noite, en la que se hai unha proposta, pues mandar un saúdo a xente que fai plástico elástico, que foron os únicos que mantiveron este brao en directo a radio, e así animar tamén a toda a xente que nos escuita, que faga un programa, tamén saudar a xente que está pendente da nosa resposta para incorporarse a Calimera, que xa mandaron correos onde va que non lles contestamos, máis que xa nos poñeremos en contacto. Avisar tamén que isto é ocasional, surdiu hoxe así como así, poda ser que a mellor aínda tardemos un ratiño máis en poñernos a manter esta radio a vivo día a día, pero que estamos aquí, seguimos vivas. Bueno, parece ser que vamos falar tamén dun curioso caso que aconteceu en Vigo, dun policía local que non se pode masturbar sen levar placa, como todo mundo sabe. Pero bueno, antes de nada vamos empezar cun típico daqui, xa que estamos falando daqui, un clásico xa de Fournier. Oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda la industria. industrial, cansados de ser masa. Individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte. No hay quien soporte las turbas que se contagian. El sufrimiento dejará de ser ajeno. El reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros. Una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso. Los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONGs. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Todos somos una bomber, la venganza de los nadie, nada que perder. Más que las cadenas que nos atan, ya nada podrá entorpecer. Desde Marsella, las barriadas parisinas, Francia vive un apartheid, un rabachol en cada esquina. Zanjará el problema, la gasolina cunde más de lo que cuesta si le das buen uso. Argentina o Irak, solo son chispas de esta hoguera. Camuflaje de masas mientras la señal espera. Olvidaros del poder y del orden establecido. El pillaje, el sabotaje es fácil y divertido. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos. El caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. ¿Cómo un hombre enamoradizo como usted se metió a dinamitar? Se lo diré. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción. Y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, la más grande explosión que se conoce. Bueno, comenzamos a falar de algo. Hoxe salía en el Correo Gallego, noso xornal favorito a la hora de recoller noticias. En esa sección que teñen de fai 25 anos, unha foto do señor Cancio, señor Rancio, ese profesor universitario que na súa mocidade pues, andaba aí a defender o nudismo, cando Castro de Baroña comenzou a facerse nudista e salir en televisiones proclamando, incluso espíndose aí diante das cámaras, e que hoxe, pues, como todos podeis saber, xa pues, colaborador da televisión do Correo, onde suelta súas crónicas políticas máis, vamos, Jiménez dos Santos galego ben sendo. Pois eso, o nudismo que este señor defendía tan abertamente, parece ser que en unha praia de Vigo, como comentaba antes o compañeiro, hubo unha situación en que, aproveitando pues, o nudismo da xente que vaiaba ás praias a disfrutar do corpo alegremente, un señor pillaron no masturbándose, seica, mirando a crías pequenas incluso. Infraganti, un problema non alleo a Igrexia, como todo mundo sabe, a masturbación con neninos e outras cousas peores, pois esta vez viña da mao dos que os protexen, como sempre, un policía local, que non se sabía que era policía local ata que asinou a... Vamos, o mandaron a identificarse por estar facendo esas condutas impropias. E nada, non foi anibalitado, nin nada, simplemente dinlle que, polo menos para masturbarse, que se poña o traxe, non é? Porque así, así en coiros por aí, polas praias, mal. E rematan un calabozo, cando, se fora coa praca. Se fora coa praca, todo iría ben. Igual lá, te llaman un ascenso, dependendo do sitio onde estivera, como todo mundo sabe. Pero bueno, aí queda eso, a primeira nova, sabedes, desta Galiza profunda de Porto Meñe, e seguimos con Funky Town. Talk about it. Matizando a noticia anterior, queremos que ninguén rexeite o nudismo por culpa de escoitar que un policía local se estaba masturbando na praia. É mellor rexeitar a policía que rexeitar o nudismo, como todo mundo sabe. E máis, para quen non saiba, algo que parece que é mentira que non se saiba, ti podes estar espida en cualquier praia, incluso na rúa. Non é delito. Unha outra causa é que, bueno, vas a do mellor te capturar a estes que, de placa, espidos ou vestidos, que te podan poñer a para as cosas difíciles, pero en principio en cualquier praia ti podes estar espida. Con lo cual, pues bueno, xa non é cosa de defender as praias nudistas, sino de defenderse que a xente pues, se bañe donde lle apeteza e como lle apeteza. Cada quen que tome as consecuencias, vamos. Eu os animo, pero ás veces custa traballo facerlo, recoñecendo, pues bueno, hai familias con críos e non sei que, vas a verte unha mellor en un lío, pero que non é delito, que saibades. Claro, e aparte tamén, agora hai que ter cuidado, non? Porque sabendo todo isto, a ver quen de... xa non é que nos poñan contra a parede a policía, senón que igual agora ata nos salpican. Bueno, inda que xa estamos acostumados, non? A verdade é que é habitual xa atopar máis policías que cidadáns nesta cidade, non? Hoxe, por exemplo, pola mañán, na estación de tren, había casi 50 policías de secreta entre alrededores e propia estación. Mismamente na rúa aquí ao lado da nosa emisora, en Santa Clara, estaban facendo un control. Isto todo xa é habitual nesta cidade, mas hoxe, como é un día especial, como tantos outros, doutros, porque veñas a ruir aquí o mellor de cada casa, non? Non é? Estanda por aí, creo que tedes novas ao respecto. Eu non sei moi ben a listaxe da xente que ven, pero sei que son todos carquiños así do PP, entre eles Rajoy, claro está. Supoño que Feijóo tamén estará, non? E unos cuantos máis destes que foron ministros e que son presidentes de cousas desas de comunidades autónomas e demais, non sei quantos se reunirán. Pero sí, bueno, lamentablemente a mí non me chamou a atención, porque como xa é unha cosa do día a día, casi como que estás afeita a verlos, non? Eu gustaríame de aproveitar ahora aquí na radio de que a mellor teríamos que empezar a facer un xogo de rol deses, a ver quen é a persona que máis veces lle piden un carné para identificarse así en Compostela e despois darlle un premio entre todas, porque ir así anotando, claro, ten que ir con testemunha, porque senón non vale. A verdade é que tamén se podía facer algo como, o sea, por exemplo, outro día na televisión saía un axente, non, que por controlaban os controles da policía, non? Ese era o tema. Entón eles é unha empresa privada que dedicabas a eso. Ti mandas un mensaxe, eles respóstante onde hai control, en que sitio. Isto pasaba en Madrid. Realmente que agora unha cidade como pequena como Santiago casi ten tantos controles. Claro, o que pasa é que aquí sabe, incluso é fácil adivinar onde hai, porque repítense, son tantísimos policías os que hai e a cidade é pequena. Entón, cando se poñen en todas as partes, eu penso. A verdade é que ainda que sone catastrófico que vou dicir, a mí me parece unha tontería facer iso, porque Santiago vai a sorteo, sabes? E se poñen en medio minuto, pasan por ali os maderos que xa acaban de pasar outro coche facía uns minutos, pero se non lle deu, lle dous atrás, e fan o control xa no momento, xa imposible. Son máis eles que a nós, como para facerlles un control a eles, sabes? Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um... levar. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso. Flagrante, é tudo flagrante. Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de brigada. Un bo día, un día calquera no ano 2015, coincidindo coa inauguración oficial do tren de alta velocidade en Galicia, apareceu un personaxe vestido de blanco, cunha faixa azul de arriba a baixo, unha estrela vermella no lado esquerdo, unha boina e insina a súa placa de gardiña galega. Eso é o que pretende no futuro o Bloque Nacionalista Galega, a gardiña galega xa. Nun futuro moi cercano, porque acabo de leerlo eu hoxe nos xornais, donde creo que, non me lembro ben, se era Anxo Quintana, o Guillermo Vázquez, o que facía tal declaración, reclamando xa dunha vez que aquí, igual que en Euskadi existen a Ertzaintza e en Cataluña os Mossos de Escuadra, pois existe unha policía autonómica que podría... Que hai un gran debate, vos aconsello que participades nele, incluso creo que era na página de Seino que nos fixestes, buscando o nome para esa... Gardiña para esa Galega. E Gardiña Galega era uno dos nomes que máis se manexaba, pero había unhos outros moi simpáticos e que, bueno... Vamos, grandes logros para lograr a autonomía, non? Eso é o que din os do Bloque. Sí, sí, policía española non, pero policía galega sí. Mellor que nos reprima un paisano, non? Un veciño daqui ao lado. Por lo menos. Cada momento de la historia, cada hora de nuestra vida, soy indetectable. Ahora pensamos asesinar. Contárame ahí atrás una anécdota al respecto de alguien que iba, un compañero que estuvo en esta radio, que iba paseando polas rúas e viu a tres madeiros que iban falando entre sí. A mí lo que non se me hace es que haya compañeros que hablen en gallego. Así, con acento. Nunca será la de acierto con ciudadano. E a verdade é que con tanta policía, xa sea daqui ou de fora, estamos máis controladiños que nunca. E a xente tampouco quere salir á rúa, a pesar da situación que se vive ou que non se vive ou que ninguén sabe o que pasa. E traente o papa, ninguén ni nada, a todo mundo lle parece ben realmente. Pasan cousiñas como que maten a un home a paus, a policía local de Madrid. Tampouco vai pasar nada, nin hoxe, nin mañán, nin pasado. E a verdade é que é bastante triste, que a paz social siga aí, tan campante, tan reinante esa paz do cementerio. Ei, ei, que eu non teño nada contra a Guardiña Galega, A Así que xa sabedes, nas próximas eleccións autonómicas, votade o Bloque para poder tener unha policía galega, que eu supoño que lle chamarán, non sei, as academias, si as nenos serán galiescolas, as academias policiais, galipolis ou... ou galiporras. Bueno, estábamos a falar aquí a micro pechado e queremos compartilo con vos pois cousas que sucederon recentemente no entorno das orquestas, que antes de nada decir que gracias a elas se forra a SGAE, porque cada vez que actúan a pasta que destinada ás orquestas, que son miles de euros, non sei, a París de Noias e das máis famosas, non sei, chegan a cobrar por cada noite 24.000 euros. E parte desa pasta, non sei cuánta, pero seguro que bastante, vai para SGAE. O sea que SGAE seguirá vivindo a costa de das orquestas moito tempo e todo porque as asociacións de festas de dos povos o permiten. Pero aí queda esa reflexión e aí queda tamén, en más da xente, dar os cuartos ou non. Porque estas comisións de festas van de porta en porta perdendo eses cuartos. E eu, a verdad, que non penso dar un duro a SGAE. Eso teño clarísimo. E nada, todo isto viña por pois a raíz dunha noticia que salía hoxe mesmo de que houve un incendio por causas descoñecidas dun camión que transportaba material da Orquesta Panorama. Nada, todo aconteceu na metade da AP9 de dirección Coruña, que bueno, pois chegou a colapsar durante esta tarde esta autoestrada e casou moitas molestias e todo o rollo. E isto tamén nos deu a pensar, unha cousa en cadena con outra, a polémica que houbo durante o Brao con un personaje destas orquestas coñecidas que é a Olympus, que parece ser que dixo verdadeiras... non sei... meteuse con todo Dios. Todo empezou coa polémica de, pois, de que ten un integrante na orquesta que é negro e a raíz deso pois, o tío non ten precisamente un bo trato hacia él, o trata pois, como un negrito del África tropical, ao que pode mangonear e explotar, sabe Dios, por que miseria ao seu antoxo e o trata humillantemente e bueno, pois, a xente saltou en foros que se abriron a raíz deste maltrato hacia o integrante, chamando racista, xenófobo e tal, e dai xa o tipo pois participou do foro e todo queimado, aínda pois se meteu con comentarios sexistas, homófobos, non sei, todo tipo de barbaridades en plan como me podes facer a min isto que vos estou dando toda a festa. Non sei se queres dicir algo ao respecto. Sí, pues bueno, falando destas orquestas que non há moito tempo pues eran orquestas que incluso facían versións en galego de grandes éxitos e demás, iba máis a súa bola tal. E os eboros está metida xa en unha especie de industria de mogollón de peras invertidas aí, tienen unos escenarios que son monstruosos, unos camións que se abren por todas partes con escenarios de luces, estilo as historias que salen na televisión de grandes festivales e grandes festas así en escenarios. Tienen escenarios de estilo a sí, aos grandes, bueno, entre comillas, aos... Me sale. Rolling Stones, os que poñen no Monte do Gozo, sí, ahora co MTV que se está celebrando tamén. Sí, que é un flipe con escaleras que baixan e suben con, bueno, nada, cantando versións de luces. E as de Dios montan Y todas las verbenas, a todas las orquestas de grande éxito, pues vienen a tocar todos los grandes éxitos de das Gai. Con lo cual, pues eso que comentabas ti, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues mandar también un saludo a gente de la Comisión de Festas del Barrio de San Pedro, que, y aquí también al barrio de donde estamos nos, las dúas, las Marías, por asegurar de labor a la hora de llevar a cabo unas festas como tienen que ser realmente, con participación ciudadana, con todos los gustos y con unas verbenas, pues que sí, que la orquesta pues era normaliña y bastante simpáticas, por supuesto. Y eran de aquí, de Compostela, por cierto. Queredes verbenas, mirad las miñas venas. Ya me lo siento, no es que descartas, no te contesto. Cuando te llamo, menos excusas. Te da vergüenza y te comprendo. Estoy enfermo, como envejezco. Estoy enfermo, como envejezco. Estoy enfermo. Sigo, ya no sonrío, mira que entras, me he vuelto viejo, estereotipado, casi los gestos, perdí la voz, me dabais miedo, estoy enfermo, como envejezco, estoy enfermo, como envejezco, estoy enfermo, como envejezco, estoy enfermo, como envejezco. Deximos mudar o temiña que do que estamos a falar, e como moitas saberedes, hai unha folga xeral aí prevista para o 29 de novembro, de setembro. Es que a convocaron hasta tan longe, joder, que xa penso que foi hasta en novembro, no, en setembro, mércores, cuarta feira. Supoño que xa sabe veredes, ¿no? Os sindicatos convocan esta folga despois do xitazo que tiveron en a folga de funcionariado, donde é o primeiro que fixen, oxe, non me ocurre cando me volvín a incorporar, me caga un dios, pois foi escoitar que a xente non vai ir a folga, porque se descontaron non sei cuánto de a outra que foron. En fin, va a ser un xitazo. Pero dende aquí non desanimar a ninguén. A cosa está chunga e hai que aproveitar esta folga para salir e facer algo. Así que vamos dar pé ao resto das compas para que opinen tamén. Bueno, sei, unha vez máis, os sindicatos arrastrados polas circunstancias convocan unha folga a destempo, como a sempre. Uns sindicatos que xa son vende obreiros dende fai tempo, todo o mundo sabe. Uns sindicatos que non valen pa nada. Sei que algunha vez valeron pa algo. E nada, o 29 de setembro xa é o día clave para eles, para tomar a rúa pacíficamente e demostrar a súa non forza, non? Que o que hai. Unha reforma laboral que non van parar nin con un día de folga, nin con dous, nin con tres, sen dar a folga así, porque como era antes, nos vellos tempos, se vos lembrades, as folgas salvaxes, de cando a xente saía a rúa e montaba barricadas, todo era distinto e parecía que algo era posible,

furgonetas escapotables en riba, subidos cual líderes, con sus megáfonos y a sus musiquiñas guais, y detrás os borregos seguindos. Sí. No, eso sí que non, non o aconsello, pero... Hai outros xeitos de loita, a xente... Unirse de a xente inteligente se sabe ao que nos referemos, e bueno... Aí queda. Sindicato, dice do animal doméstico que vive ao redor da fábrica. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Y bueno, falando disto, aproveitando a coyuntura, ¿no? Mientras hay un montón de gente no paro, o paro sigue aumentando, o sea, hay una noticia de que se auguran anos próximos con un aumento aínda maior do paro, o sea que isto vai pa longo aí. Pois mentras a precariedade é maior nos nosos casos, os grandes non teñen freno no, na súa expansión no mercado, como pode ser un empresario coruñés chamado Manuel Jove, que se fixo, que saliu fai pouco tempo nos medios de desinformación, é un destes beneficiarios que, despois de facerse con tres plataformas de explotación petrolíferas en Colombia, neste mes entra directamente no mercado hidroeléctrico en Brasil, explotando 1.500 megavatios. Todo isto, independentemente da seu negocio do pastel que lle, do cacho do pastel que lle toca no concurso eólico da Xunta, que fará que, pois, que se ocupen máis da metade dos montes galegos con eses monstruosos eólicos. E, bueno, pois nada, decir que eso, que hai xente que se expande, que llevan ben as cousas. Decir, porque a mí me gusta dar nomes nestas cousas, bueno, o empresario xa dixe, Manuel Jove, e a súa corporación chámase Interavante, que está en asociación con outras empresas. Son as todas xuntas, crean o Mega Brasil Enerxía. E decir tamén que así en términos así moi breves, ¿no? Para non dar a chapa aí demasiado, decir que este Jove iniciouse fai non moitos anos, pero bueno, que ten un capital bastante increíble, ten que ser, en apenas tres anos conseguiu un éxito enorme, empezou unha construción, fundador de Fadesa, en menos dun lustro expandiuse a México, Guatemala, Costa Rica, Perú e Panamá. Agora vai atender, pásase ao sector capitalismo verde pues das novas enerxías renovables estas, e que xa está a poñer na práctica pois no Estado español, ademais de Canadá, Marrocos, Turquía. Podemos dar moitísimos máis datos. Sociedades como Soandres de Activos, a cargo do Rosalía Mera, segunda accionista da Inditex, Ardicia de Inversiones, Luis Fernández Somoza, neste caso, de Transportes Azcar, Breixo Inversiones, volvemos, Rosalía Mera, outra importante aí tamén, Kevlar de Inversións, onde está detrás Amancio Ortega, ben coñecido na Inditex, e Brunara, onde está Felipa Jove, ex vicepresidente de Fadesa, e que polo que vemos, polos seus apelidos, ten algún vínculo familiar co gran presidente de Jove, de Fadesa, o Manuel Jove, do que estamos a falar, e, bueno, cun patrimonio que estábamos agora, temos diante un xornal das Novas da Galiza, onde fala bastante ben do seu patrimonio, pois, non sei, é que decir cifras agora igual é un pouco aburrido, pero, pois, nada, facéndovos unha idea de como van as cousas, ¿no? Pois aquí todos xuntos, todo Dios en paro, e este es, bueno, explotando medio mundo para sacarse un patrimonio que daría para, bueno, sabe Dios. En época de crisis, o ricos máis ricos. Rosalía Mera é a ex-muller da Mancio Ortega, que sei que apareció ahora na revista Forbes entre as mulleres máis ricas do mundo. Saíulle ben a xogada de casarse co tipo, non? Non, xa estaban casados cando empezaron a montarlos, se separáronse despois. Claro. Están separados. Non sei se os ben sosteñen separados ou non, pero vamos, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Well, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, it's too late to say that you're sorry. Sabedes, Manuel Jove, que empezou como Fadesa, sabedes como acabou Fadesa, reflotada polo Estado, mentre que lle pagamos millóns e millóns de euros. Por outros lados, seguen vivindo ben, seguen como a sempre, cos seus yates, coas súas tres comidas ao día, coas súas secretarias e con todo o morro que teñen. Turn your back and said that my love was getting cold. Now you're coming back. Want me to take you back? I've got somebody new. Love me more than you. Well, it's too late to say that you're sorry. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a pasar ao Cono Sur, vamos a falar de Chile, que fai xa casi un mes, o 14 de agosto. Eran detidos 14 anarquistas por a súa suposta vinculación co mal chamado caso bombas, non? A verdade é que Chile últimamente había bastantes bombas anarquistas, tanto en bancos como entidades do capital ou do Estado, non? Sen causar ningún morto, nin se queda ningún ferido, aparte de o desacoñecido Mauricio Molares, un anarquista que morreu por a súa propia por a bomba que transportaba, xa fai mal algo máis dun ano. Bueno, nada, vamos a falar un poquinho desto porque deu bastante que falar ali en Chile e tamén outras partes do mundo pola solidaridade que conlevou, non? 14 anarquistas foron metidos en prisión. Parece que lles vai caer bastante en riba, non? Por o que están falando estes suíces ou cortes de apelación que ratificaban as prisións preventivas para 8 deles e revocaban para o resto, non? Deste modo, a verdade é que vese bastante tocado o chamado insurreccionalismo chileno, non? Por toda esta oleada represiva. A verdade é que vai ser difícil que esta xente salga pronto da rúa, non? Xa que están baixo unha lei antiterrorista que ten vixencia dende tempos de Pinochet e que é unha das máis duras de Sudamérica. Actualmente en países como Italia, Francia, México, Argentina, estánse a vivir momentos en que outros anarquistas en solidaridade están atacando a policía ou a embaixadas chilenas, etc., non? Ata mesmo en Castilla-La Mancha houve ata unhas escaladoras queimadas que non ten moito que ver con Chile, pero parece ser que tamén vai en cara ao mesmo tema, non? Bueno, é así a noticia en grosso modo, mas a verdade é que supoño que dará bastante que falar, non? Porque non creo que se esquezan deles así fácilmente. Pero quen sabe como vai, non? Sí, bueno, Chile é un país donde xa temos falado máis veces aquí nestas informativas da Calimera. Lembrarvos que hoxe estamos retomando a emisión, estamos ao vivo, por se alguén se incorporou recentemente. E dicer que bueno, aí atrás tamén dábamos a noticia de que os presos mapuches estaban en folga de fame. E a situación continúa. Efectivamente, parece que están dispostos a seguir con esa folga e ahora mismo non temos datos diante, pero sí sabemos que está causando pues, certa situación de incomodidade ao Estado chileno, porque claro, eso de ter unha lei ainda desde Pinochet en vigor para aplicar así a quien lle pete, pues está tendo tamén esos revulsivos. Lo que pasa que as compas que están implicados neste caso, pues probablemente non teñan ese componente de axudas solidarias que poda haber por outras historias. Me refiro basicamente a esa interpelación parlamentaria do BNC a a favor dos mapuches que estaban encarcelados e que seguro que estes, pues, tanto lle estén e aplaudirán a súa prisión, ¿no? Era por facer unha reflexión persoal, sin máis. Bueno, e tamén cuestionarse eso de si es en Chile ou si es en parte. A realidade é que se por hoxe, pues, os estados xa non son quen gobernan, sino que son as grandes multinacionais. O mesmo que falábamos antes de Jove, que está instalado non sei onde, pues, en Chile están instaladas mogollón de empresas supostamente españolas e de outros países que están ali masacrando os povos de alá, con total permiso de políticos vendidos como en todas partes do mundo casi, ¿no? Entón, que as acciones pues, que con as excavadoras pues, é posible que tiveran alguna relación, seguro. Ai, agora que se me lembra tamén, houve un... Bueno, que non ten tampouco nada que ver con Chile, a verdade, pero sí que se me acaba de lembrar con esto, de os carros que lle quemaron un constructor do PSOE en ben preto de Vigo, aí, en cerca de, como se chama, Redondela, eso. Un garaxe que tiña este home, non? Tiña 4 carros de luxo, un Audi TT, un BMW e tal. Quemados honradamente. Honradamente, totalmente. Pero bueno, tamén perdidos honradamente, non? como quen di, bombeiros non puderon facer nada por evitalo, xa que se perderon dentro do propio garaxe, que era grande, grande, grande. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más siempre. Bueno, pues sentindo moito, imos dar por rematada esta sesión así que espontánea, que eu, por a miña parte, espero que se da máis veces estes días. Ainda que non vamos poñer horas ni nada, non nos comprometemos. Inda non. Inda non. Moitos beixiños a toda a xente que nos escoitou e nos aguantou e seguides na sintonía de Canimera e espero que as compas tamén se despidan. Pois eso, que que durmades ben e e hasta outra. Episodio piloto, rincón de frikis, no apto pa' guiris. Una dosis de verdades que duelen como puñales. De mí no me salvo ni yo, prepárate para el holocausto. La oreja de Van Gogh o la de Holyfield. El morbo de Victoria Abril, el nihilismo de Escorbuto. La lucha de los enemigos, los crash. Do it yourself, my friend. Llegó el niñato, aparato mental para rato. Te cuento un contrato, autoeditado en el formato más barato. Sin bajas mentales, sin precedentes, sin farándulas reales. Algunos traen más calle que el Don Gato. Me da pena la doble moral de los fanzines. Aquí el hip hop no está el sky preparando collarines. Te paso mi teléfono, soy de una compañía. Lo siento, pero hoy mi boli no tiene mucha puntería. Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend? Po, po, po, po, po, po, po. Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend? Po, po, po, po, po, po, po. Estrellitas del rap, olvidaros de lo que fuisteis. Con un solo freestyle, borro tus letras del mixtape, compi. ¿A dónde vas con tu competi? Empecé a hacerlo por hobby, ahora lo hago por costumbre, como el THC. Unos van de malos, otros de ONG. Muchos se quedaron en la cuenta del quiero y no fue. No mando imbéciles y falsos oponentes. ¿Quién te trae la insurrección en forma de concierto? Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend? Po, po, po, po, po, po, po. Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend?